З парку даляцеў крык, ціўканне птушкі, якую, відаць, заспеў у сонным гняздзе нейкі начны драпежнік. Можа, то куніца гаспадарыла па чужых кублах, а можа, соўка начніца. І гэтая ціўканне быццам абудзіла ўсіх. Ну, што ж, перахрысціўся Андрэй. Палезлі. Яны пералезлі, і цёмныя паркавыя шаты прагна накрылі іх. Крокі былі бязгучныя, густая трава глушыла іх. Цемра востра па-начному пахнула грыбамі, вільготнай лістотай, моцным дубільным духам дубовых хмузоў і трошкі душным лазенным водарам бяроз. Нябачная сцежка, якой яны ішлі, прывяла да высокай зламанай бярозы над самым адхонам. Бяроза зламалася, але не ўпала, затрымаўшыся на суседніх дрэвах, і цяпер жорстка бялела ў цемры сваім мёртвым ствалом. Адсюль было відно даволі далёка. Сцежка тут раздвойвалася. З левага боку яна ішла да кучаравага ўзгорка, на вяршыні якога невыразна бялела дзвюма званіцамі раўбіцкая царква. Другі адрожак сцежкі спускаўся з адхону, вёў кудысьці ніжэй, відаць, да другіх белых будынкаў, якія вольна раскінуліся ў чашападобнай лагчынцы, што пачыналася адразу ля падножжа царквы, і, замыкаючы лагчынку з другога боку, паўколам ляжала ў нізіне падкова свінцовага возера. «Пойдзем па правай», — сказаў Кандрат. «Ну і я да д'ябла царкву». Раўбіцкія казалі, «стаіць як труна». Сцежка спускалася па схіле на ўскос і неўзабаве вывела на адкрыты з двух бакоў выступ узгорка. На выступе густа раслі дрэвы, а між дрэў шарэла вузкая будыніна, падобная на царкву без барабанаў і купалаў. Гэта была, відаць, старая камяніца, вежа пры доме. Такіх многа ў той час было раскідана ля прыднепроўскіх маёнткаў. Заўсёды трошкі наўздалёк ад новых дамоў старыя прыбежышчы роду на выпадак вайны. Цяпер ужо нікому не патрэбныя, халодныя як склеп, бо сонца не паспявала за лета прагрэць і высушыць двухсажнёвую таўшчыню муроў. Яны павольна разбураліся, раняючы складкі на траву, паточаныя каменным слімаком валуны. З часам камяніцы пачыналі нагадваць чорна-жоўтыя соты, мёртвую вашчыну без пчол. Калісьці былі пісталетныя стрэлы, калісьці былі аблогі і пчаліны, гуд, стрэл. Цяпер нічога, акрамя разбурэння. Дзеці, павольна пасоўваючыся ўздоўж аднаго боку будынка, убачылі яр, што рассякаў лагчыну, а за ярам панскі дом. Дом быў зусім цёмны, ніводнага светла акна. «Адкуль жа святло?» — шэптам спытаў Паўлюк. Андрэй паціснуў плячыма, і як толькі яны мінулі рог камяніцы, такой здавалася нежывой, такой безнадзейна мёртвай, яны убачылі адбітак гэтага святла на кроне волата дуба, што рос ля сцяны. Свяцілася акенца ў верхнім паверсе камяніцы, свяцілася нежывым, сінім, нейкім зіхоткім агнём, часам мацней, часам слабей. «Зазірнуць бы», — сказаў Кандрат. «Потым на дуб палезем», — сказаў Андрэй, — «а зараз абыдзем камяніцу». Чорт яго ведае, дзе тут дзверы. Часам нехта выйдзе і схопіць. Я ж казаў, нячыста тут. Яны рушылі далей, павольна абышлі ўжо тры бакі будыніны, і цяпер павінны былі выйсці на чацвёрты бок, што выходзіў на стромы адхон. Дзверэй не было і тут, як быццам той, хто паліў агеньчык, прылятаў сюды паветрам. Але затое тут было акно на ўзроўні зямлі, відавочна прабітае пазней у лухім муры, і з гэтага акна падала на строму чырванаватае святло. Яны ўбачылі гэтае святло і адначасова пачулі нягучнае і рэдкае пастукванне з жалезам аб жалеза. Учулі саладкаваты серны смурод. Заміраючымі ад цікаўнасці і жаху сэрцамі яны плазавалі да гэтага акна. Паўлюк застаўся з Янькай у хмызах, а хлопцы паўзлі бліжэй, бліжэй. Чырванаватыя ўспышкі рабіліся больш яркія, пастукванне больш трывожнае і выразнае. Стук, пх, стук, стук, пх. Акно было закратаванае. І праз яго яны ўбачылі вялізнае сутарэнне з каменнай падлогай і скляпеннямі. Все сцены яго, акрамя адной, танулі ў змроку, а тая адна была асветлена зіхоткімі ўспышкамі горна, над якім навісаў чорным грыбам каўпак. Ля горна стаялі каменныя сталы з дзівоснымі прыладамі са шкла і металу. Стук! Стук-стук, пых. У сутарэнні былі 4 чалавекі. Адзін сядзеў за сталом каля горна і трымаў над жароўняй нешта падобнае на патэльню. Гэта з патэльні часам пыхаў вінна-чырвоны агонь, і тады чалавек зноў сыпаў на яе чорны парашок, ківаў галавою і каліў далей. Другі сядзеў наводдаль, перад ім трапятала заціснутая адным канцом у ціскі металічная паласа, ён пастукваў па ёй невялікім востраканечным чаканам. Стук, пх, стук, стук, пх. Два астатнія сядзелі, захутаўшыся ў грубыя суконныя плашчы, і глядзелі ў агонь. І ўсе 4 былі нечым падобныя. Згасала чырвоная ўспышка, і тады нават у святле горна можна было заўважыць фарфоравую бледнасць абліччаў, і ўсе маўчалі, быццам словы паміж імі былі зусім непатрэбныя. Успышкі ўсё часцелі, і вось чалавек ля горна зняў з сагана зусім круглую бутэльку з вузкім рыльцам, ускалаціў нейкі асадак і паказаў чалавеку з паласой. Той сцвярджальна апусціў галаву. Трапятала чырвонае полымя, чалавек падаў паласу аднаму з тых, што сядзелі, вызваліў другую паласу, крутой дугою, выгнутую між двума ціскамі, і падаў суседу першага. Тыя скінулі плашчы і, застаўшыся ў суконных нагавіцах і белых сарочках, пачалі маўклівую і страшную сваёй маўклівасцю гульню ва ўспышках чырвонага святла. Пачалі біць паласой аб паласу, па-рознаму трымаючых, білі па чарзе. Потым адзін біў па паласе другога, уторкнутай адным канцом у шчыліну паміж плітамі падлогі. Потым другі біў даволі тоўстай доўбняй па паласе першага. Адзін з удараў доўбні зламаў метал. І ўладар доўбні моўчкі са змрочным тварам развёў рукамі. І тут успышка небывала чырвонага густога полымя ахапіла сутарэнне. Чалавек над жароўняй стаяў і выскаляў зубы ў патоках чырвонага святла, якія змяіліся ўсё вышэй і вышэй. Рукі ягоныя былі пераможна ўскінутыя ўгору. Гэта было так страшна, што хлопцы кінуліся прэч і апамяталіся толькі за рогам будыніны. «Што бачылі?» – спытаў Паўлюк. «Выклікалі кагось», – коротка сказаў Андрэй. «Каго?» «Не ведаю». «Але не на добро. Пайшлі адсюль». «А агонь?» – напомніў Кандрат. «Так, агонь!» – у Андрэя упаў голос. Яны ўзнялі вочы да акна і ўбачылі, што сіні агеньчык згас. На яго месцы цяпер цямнеў правал акна. Звычайны мёртвы правал, больш нічога. І хлопцы адразу адчулі, як жах саступіў месца расчараванню. Агонь быў так блізка, такі высокі і сіні. Хто ведае, якія дзівосы ён асвятляў, і вось яны, дурні, пакінулі яго, дачакаліся, пакуль ён згас. «Ёлупы!» – сказаў Кандрат. «Боўдуры!» Гэта сапраўды было горка, калі ўжо забыцца на страх. Столькі разоў бачыць іскру над шатамі парку, наважыцца нарэшце ісці сюды, нацярпецца жаху, убачыць агонь зблізку, такі зменлівы і сіні, і ўсё зглуміць. «Пайшлі», – сказаў Андрэй. Зноў сцежка, на гэты раз з уступу в абход невялікай падковы возера, зноў па грыбніцы і стылая раса. Хлопцы ішлі моўчкі з апушчанымі галовамі. Было халодна і няўтульна пад шатамі дрэў. Добра, што хаця Янька не плакала, бо ёй было ўсё адно, так яна хацела спаць. Андрэй зняў з сябе світку, і яны падвязалі дзяўчынку на спіне Кандрата, зрабіўшы нешта накшталт мяшка, у якім было цёпла і ўтульна. Кандрат цяпер мог вызваліць рукі, яму стала лягчэй. «Прыйдзем яшчэ сюды», – ціха спытаў ён Андрэя. «Прыйдзем», – падумаўшы, адказаў Андрэй. «Трэба прыйсці». «Каго ж яны ўсё-ткі выклікалі?» – спытаў Кандрат. Андрэй не адказаў. Да і што можна было адказаць? Цемра, глухія крокі, сонныя пасопванні Янькі на спіне ў Кандрата. Пачынае прабіраць холад, той санлівы холад, калі сківіца раздзірае пазяханне, і чалавек марыць, як аб вышэйшым шчасці, аб ахапку сена, у які можна зашыцца. Мужны дух прадпрымальнасці і прыгод заўсёды терпіць ад такіх акалічнасцей. Яны мінулі возера, з якога патыхала вільготным халадком і рыбнай сырасцю. Парк зноў зрабіўся густы, не парк, а нейкія нетры з лаўжамі і ветрабоем з рэдкімі глухімі сцяжынкамі. Па адной з такіх сцяжынак яны ішлі даволі доўга. Ішлі і амаль не спадзяваліся, што калі-небудзь ёй будзе канец. Але сцежка ўлілася ў папярочную сцежку, што была шырэйшай і нагадвала хутчэй вузкую дарогу, па якой ледзьве можна паехаць воз. Дарожка гэтая была як тунэль, так спляталіся над ёю галіны дрэў. З левага боку яна праз нейкіх 5 сажняў улівалася ў невялічкую паляну, і палянка была таксама цёмная, бо над ёю схіляліся засцячы неба, утвараючы над ёю шацёр верхнія галіны магутных вычварна-каржакаватых дрэў. А пад шатром, займаючы амаль усю палянку, стаяла самая дзівосная будыніна, якую ім давялося бачыць у сваім каратусенькім жыцці. Будыніну абкружаў частакол завостраных бярвенняў. Над частаколам уздымаліся толькі 2-3 вянцы сцен ды трох'ярусны дах з грубай замшэлай шчапы. На вільчаку верхняга яруса нерухома ўзвышаўся балотны чорт, вычварная карчага, якой вятры і гнілая вада часам надаюць падабенства з пачварным ідалам. У вянцах сцен там-сям тьмяна блішчалі маленечкія сляпыя акенцы з разблёнымі ліштвамі. Такая ж разблёная брама разрывала в адным месцы частакол. Палі яго вянчалі пабеленыя непагодай конскія чарапы з цёмнымі праваламі вачэй. Дзеці не ведалі, што гэта была лазня Раўбіча, пабудаваная ў казачным стылі, але дрыжучы адчувалі гэта казачнае і страшнае. Відаць, сюды, да гэтай брамы, павінны былі прыязджаць, каб загінуць. Увечары светлы дзень, а перад світаннем чорная ноч. З цёмнага тунеля дарогі даляцеў стомлены рэдкі стук капытоў, а потым з'явілася сама ноч. Як гэта ёй належыць, на чорным кані і ў чорным плашчы. Конь ішоў мернай ступою, а коннік сядзеў на ім, схіліўшы галаву і доўгі чорны плашч, падобны на абвіслыя вялізныя крылы, прыкрываў рэпіцу жывёлы. «Вось каго выклікалі!» — шапнуў Кандрату Андрэй. Хлопцы не здзівіліся, пазнаўшы ноч у твар, пазнаўшы гэтыя доўгія вусы, гэтую рукаяць пісталета, што выглядала з сакваў. Коннік пад'ехаў да частакола і з хвіліну пастаяў перад ім. Потым, не ўздымаючы галавы, павольна ўзняў стрэльбу і, тройчы з вялікімі перапынкамі, стукнуў руляй у дошкі варот. Не чакаючы больш ні хвіліны, баючыся невядома чаго, дзеці кінуліся бегчы, так, як не бегалі ніколі ў жыцці. Яны не памяталі і не ведалі дарогі, не звярталі ўвагі на стому, ад якой рэзала ў грудях, не памяталі, дзе пералезлі агароджу, а можа, яе і зусім не было. Яны беглі і апамяталіся толькі на знаёмым раздароджы, ад якога да Загоршчыны было не больш як дзве вярсты. Было цёмна, пахло бярозавымі венікамі, пасля успыхнуў агеньчык.